elimden vazgeçmeden, elimden aşkın beni temelimden yıkma. Aşkım beni temelimden yakmadan gel, yıkmadan gel. Damla damla gözyaşımı dökmeden gel, akmadan gel. Damla damla gözyaşımı dökmeden gel, akmadan. Benden usanmadı gönlüm senden, ecel tatlı canı tenden çekmeden gel, çıkmadan gel. Ecel tatlı canı tenden çekmeden gel.